Seherlerde deryaya dalsam, elini elime alsam. Seherlerde deryaya dalsam, elini elime alsam. Nur cemalin bir kere görsem, Allah de kalbime, Allah de. Nur cemalin bir kere görsem, Allah de kalbim, Allah de. Seherlerde kalkmaz mısın, nur kandilin yakmaz mısın? Seherlerde kalkmaz mısın, nur kandilin yakmaz mısın? Sen Allah'tan korkmaz mısın? Allah de kalbim, Allah de. Sen Allah'tan korkmaz mısın? Allah de kalbim, Allah de. Seherlerde kalk da ağla, coşkun sular gibi çağla. Seherlerde kalk da ağla, coşkun sular gibi çağla. Sen özünü Mevla'ya bağla, Allah de kalbim, Allah de. Sen özünü Mevla'ya bağla, Allah de kalbim, Allah de. Seherlerde kalk da otur, durma kardeş, testini doldur. Seherlerde kalk da otur, durma kardeş, testini doldur. Gidilecek yol bu yoldur, Allah de kalbim, Allah de. Gidilecek yol bu yoldur, Allah de kalbim, Allah de.